Сучасныя мемуары. Станіслаў Шушкевіч. На пераломе. Чытае аўтар. Частка 11. Пачну з гуркоў. Было гэта на пачатку 90-х. Часамі ездзіў я тады ў парламент на ўласнай машыне і ставіў яе на пляцоўцы каля дома ўраду. Аднойчы Лукашэнка мне кажа: «Дайце на некалькі хвілін ключы ад вашых жыгулёў». Ён ганяў са Шклова на сесію на саўгаснай ніве, і я падумаў, мой жыгуль перашкаджае яму выехаць са стаянкі. Даў яму ключы, і хвілін праз 20 ён мне іх вярнуў. Увечары каля свайго дома адчыняю багажнік, а там даволі такі многа зялёных гуркоў. Па маіх мерках падарунак не танны, бо тут, пад Мінскам, нават пад плёнкай, агуркі толькі пачыналі цвісці. Не люблю пачуваць сябе некаму абавязаным. Сям'я мая была тады на лецішчы, таму вырашыў я запрасіць дэпутата-дырэктара дадому на пэўны дадатак да агуркоў. Сустрэўшы ў карыдоры дома ўрада, запрасіў. Побач праходзіў Віктар Ганчар, запрасіў і яго. Сустрэліся, па чарцы ўзялі. Гаворка спачатку не вельмі ладзілася. Віктар сыпаў прыгожымі словазлучэннямі з юрыдычнымі тэрмінамі, жэстамі, рыторыкай, паводзінамі. Ён як бы пацверджваў сваю інтэлектуальную элітарнасць, падрыхтаванасць узначаліць мазгавы цэнтр і распрацоўваць прапановы для любой колькасці выканаўцаў. Час ад часу ён як бы спахваціўшыся устаўляў: «Я ўпэўнены, што і вы так думаеце, Александр Рыгоравіч». Лукашэнка ківаў галавой і пацверджваў гатоўнасць змагацца за справядлівасць, дэмакратыю, правы простых людзей. Гаварыў, што хацеў бы адчоліць нейкую камісію. І Ганчар тут жа запэўніў, што нагода такая хутка здарыцца, і што ўзаемадзеянне інтэлектуалаў з сумленнымі, працавітымі, неразбэшчанымі дэпутатамі, з якіх ён найбольш перспектыўным лічыць Лукашэнку, абавязкова дасць плён. «Вы, Александр Рыгоравіч, правільна ініцыявалі стварэнне дэпутацкай групы «Камуністы за перабудову». Разам з тым, з Зянонам Пазняком не сварыцеся. Добра, што вазілі яго на сваёй ніве на сустрэчу з выбаршчыкамі». Я пра гэта не ведаў і не паверыў бы, каб не маўчалівая згода Лукашэнкі са словамі Ганчара. Ведаў іншае. У час прамой трансляцыі шклоўскі таварыш асуджаў разбуральнікаў, раскладальнікаў і антыперабудоўшчыкаў. Выкрываў, так сказаць, ворагаў, але дэмагагічна, без канкрэтнікі. Мне, як спікеру, гэта не падабалася, але ж затыкаць рот не выпадала. Усе мы вучыліся дэмакратыі, і нельга было пярэчыць дэмакратычным працэдурным нормам. А тое, што няма ў дырэктара саўгаса ні агульнай, ні палітычнай культуры, ну, то адкуль ёй узяцца? Ні пединстытут, ні школы палітрукоў гэтага даць не маглі. Вось і прыходзіцца вучыцца ў парламенце шляхам проб і памылак. Большасць дэпутатаў з гумарам ставілася да жадання паказаць сябе тэле- і радыааўдыторыі з змагарамі за шчасце народнае. А вось тое, што маладасведчаная ў палітычных справах большасць насельніцтва успрымала гэта без гумару, усведамлялі далёка не ўсе. Разгул парламенцкай дэмакратыі меў месца і ў іншых краінах на постсавецкай прасторы і спрыяў павышэнню палітычнай культуры як парламентарыяў, так і грамадства. Сёння Лукашэнка абвешчвае той час разгулам нацыяналізму. Гэта не недасведчанасць, а выратавальная працэдура, спроба выдаць уласную неадукаванасць за палітычную пазіцыю. Ён прывучаны да гэтага савецкімі рэаліямі. Разам з большасцю людзей Беларусі яго паслядоўна адвучвалі ад роднай мовы і гістарычнай праўды. Крывадушная, прымусовая русіфікацыя не перамалола пераважна тых, у чыіх сем'ях і сэрцах захоўваліся беларускія традыцыі. Лукашэнка не паходзіў з такой сям'і. Яго светаўяўленне сфармавалі прымітыўныя бальшавіцкія лозунгі. Як палітрук, ён абавязаны быў убіваць іх у галовы падначаленых, вайсковых шарагоўцаў, і паступова сам паверыў у перавагі камунізму і агіднасць капіталізму, як і ў тое, што дзеля перамогі можна ўжываць любыя сродкі, а маральныя прынцыпы – проста перашкода. Маладыя прагматыкі депутати, сярод яких саме яркої особи був Віктор Гончар, міжволі називали директора Совгаса «Городець» термінатором. Своїм примітивним, простолінійним наступом, думали вони, він допоможе розчистити дорогу до реальної влади їм, молодим, адукованим, розумним, здольним. Сталося інакше, а для певних особ скончилося трагічно. Лукашенкова мара очолить парламентську комісію збилася наприкінці 93-го года, коли мене моцно узяла у облогу номенклатурная большасть Верховного Совета. За гэтым стаяў разлік Кебічавай команды. Тут варта зрабіць ремарку. Самого Кебіча на чале Саўміну я ацэньваў вельмі высока. Цяпер мала хто памятае, што дзякуючы яму ўрад падтрымаў увядзенне права прыватнай уласнасці на зямлю, і пра калгасны старшыня аграрнай камісіі Владзімір Гаркун вымушаны быў утаймаваць сваю варожасць да адпаведнага закона. Цяпер і вялікі змагар за калгасны лад пачынае клікаць прыватніка, уздымаць вёску. Толькі зараз так і разгоняцца тыя, каго ён учора называў вашывымі блохамі. Кебіч быў амаль ідэальным прэм'ерам, каб не тая самая звычка, што і Ельцына змушала, як казалі ягоныя сакратары, працаваць з дакументамі. Мядзвежую паслугу рабілі яму асобныя дарадцы і памагатыя. Пра услужлівых прымітываў тыпу палкоўніка Заметаліна не кажу. Такім даручалася тое, пра што нельга гаварыць з людзьмі хаця б з падабенствам прыстойнасці. Шэрымі кардыналамі пры Кебічу былі дзяржсакратар Геннадзь Данілаў, той самы, што лічыць сваю годнасць прыніжанай кнігай генерала Владзіміра Ягорава, і судзіцца цяпер з ім з гэтай нагоды, і Міхаіл Мясніковіч, прызначаны Лукашэнкам, смех ды толькі прэзідэнтам Нацыянальнай акадэміі навук. Вячаславу Францавічу не хапіла мужнасці своечасова адкінуць Данілава, які пазней сам сябе адкінуў, стаўшы фактычным кіраўніком Кебічавай прэзідэнцкай выбарчай кампаніі. Праявіўся ён тут поўным нулём, так як трэба было ўрэшце рэшт не толькі наліваць свайму гаспадару, але і працаваць. Што да Мясніковіча, то гэта адзін з сапраўды таленавітых чыноўнікаў, які сам сябе высек, бо даслужыўся да таго, што вымушаны быў пагадзіцца з прызначэннем сябе прэзідэнтам Акадэміі навук, хаця добра ведаў, што нават у сталінскія часы навукоўцы самі абіралі сваіх прэзідэнтаў, і даверу навукоўцам ён пасля такога ўчынку ніколі не атрымае. Мясніковіч павінен быць удзячны Лукашэнку хіба толькі за тое, што той не прызначыў яго галоўным балетмейстерам, бо і на гэта яму прыйшлося б даць згоду. Уступіўшы ў зграю, абавязаны жыць па законах зграі. Напрыканцы 93-го Кебічава каманда занялася падкідываннем кіраўніку антыкарупцыйнай камісіі звестак, якія б маглі трактавацца ў адносінах да мяне як кампрамат. Саўгасны дырэктар адшукаў у іх дзве неабвержных пазіцыі маёй корумпаванасці, якія сталі галоўнымі ў яго дакладзе. Першае. Каштарыс работ, выкананых па майму заказу, заніжаны, бо ў ім фігуруюць толькі 3 кілаграмы цвікоў, а не 8, якія рэальна спатрэбіліся да такой справы. Другая. Замова на шліфоўкі гранітнага камяню паказвае, як раскашуе спікер парламенту, падлогі на лецішчы з граніту робіць. Апраўдвацца было бессэнсоўна, бо ліміт майго знаходжання на пасадзе старшыні быў даўно вычарпаны. Я заўважыў толькі, што шліфоўка невялічкага каменя з граніту сапраўды была замоўлена, каб замяніць пашкоджаны на магіне маёй маці на паўночных могілках у Мінску за 60 кіламетраў ад майго лецішча. На летішчы ж я праводзіў практычна ўсе вольныя хвіліны, з задавальненнем робячы ўсё сваімі рукамі. Тое, што замаўляў у гаспадарчым упраўленні Савета міністраў, заўжды акуратна сплочваў. На гэта ішоў тады увесь мой аклад старшыні Верховнага Савета. Магу сказаць, што жылі мы тады практычна на жончын заробак. Як прыехаў з візітам Клінтон, дасціпныя журналісты заўважылі, што амерыканскі лідар апрануты ад лепшых кутюр'е, а вось беларускі не. Яно і лагічна, ні прафесарскай, ні старшыні парламента разам з жончынай заработнай платы на сапраўдных кутюр'е не хапіла б, але не адчуваў я сябе з гэтай нагоды пакрыўджаным. Як, дарэчы, і ад таго, што гарнітураў ад бізнэсоўцаў у падарунак не браў, На гарналыжныя курорты не лётаў. Нумары ў шыкоўных гатэлях не здымаў. Таму і сплю добра. А вось у Европе, ды і наогул у свеце, мяне, тагачасных дэпутатаў і членаў урада прымалі на афіцыйным узроўні. Таму шастаць туды, так бы мовіць, гародамі, як Лукашэнка прабраўся ў Вільню і хацеў прабрацца ў Прагу, патрэбы не было. Маімі дарадцамі, фармальнымі і нефармальнымі, былі сціплыя інтэлектуалы. І я магу толькі цешыцца, што выпрацаваныя імі падыходы і сёння даюць плён, калі да ўзроўня іх разумення даходзіць усенародна абраны. У 91-94 годах у Беларусі усталявалася парламенцкая дэмакратыя, з'явілася сваё войска, былі рэабілітаваныя родная мова, гісторыя, нацыянальная сімволіка. Мы абвясцілі пра нейтралітэт і добраахвотную адмову ад ядзернай зброі. Краіну сталі паважаць на міжнароднай арэне. Беларускае кіраўніцтва віталі ў найбуйнейшых сталіцах ад Вашынгтона да Пекіна, а ў Мінск прыляталі амерыканскі, румынскі, фінскі, польскі і ўсіх краін СНД прэзідэнты. А што да прэм'ераў, дык і пералічыць цяжка. Ну а цяпер, як кажуць, прыплылі. Лідары цывілізаваных краінаў не толькі рукі не падаюць, але і на парог не пушчаюць. Для мяне прыкладам маральнасці ў жыцці і палітыцы застаюцца людзі, разам з якімі мне пашчасціла стаць народным дэпутатам СССР. Імёны самі за сябе гавораць. Акадэмік Андрэй Сахараў, Васіль Быкаў, Алеся Дамовіч. Дарэчы, гэтыя нашы славутыя пісьменнікі захапляліся Зенонам Пазняком, у адрас якога даводзілася мне ўжо ў гэтых успамінах выказваць і крытычныя заўвагі. А з тым, што ён ніколі не ішоў супраць сумлення і што цяперашняя кіроўная каманда ў гэтым сэнсе яму падмёткі не вартая, я згодны на 100%. Сёння кіроўная каманда выдумляе байкі пра апазіцыю, маўляў, пагражаюць, на кол пасадзіць, калі да ўлады прыйдуць. Відаць, столькі ўсяго нарабілі, што і сапраўды страшна. І не гледзячы на актыўныя заняткі спортам, твары, у каго-кольвек нездаровыя, з мяшкамі пад вачыма, напэўна, кашмары начамі душаць. Сучасныя мемуары. Станіслаў Шушкевіч. На пераломе.